ούτε έγινε κάτι. Με το έτσι θέλω, με το έτσι θέλω, ένα ολόκληρο τάγμα έφυγε από την υγεία και ήρθε στο Κερατσίνι και αυτός ακριβώς για να σκοτώσει. Από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή στην ΕΡΤ, η Μάγδα Φίσα, στο τέλος της εκπομπής μίλησε και η μία εκ των δικηγόρων, η Ελευθερία του Μπατζόγλου, για την εξέλιξη της δίκης, η οποία αργεί περίπου ένα χρόνο από τώρα, από ό,τι είναι τα νεότερα. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα ρε τράγε, έπιασα. Έλα να πούμε. Έλα ρε, δεν μου λες την Ηλία. Ποιος ένα μετά το... Δεν έχει Ηλία. Έλα Αθήνα να ακούς Αθήνα. Τι κάνεις την Ηλία. Τράβα ρε, γιατί δεν έχει Ηλία. Πού σε ακούμε. Άρα ακούτε, άρα τι πρόβλημα έχεις. Ναι, σε ποιο σε ακούει, γιατί μια φίλη. Ψάξε να βρει σε ποιο. Δεν θα κάτσω, κάνω και έρευνα να κάνω τώρα δικαστικό τέτοιο ρεπορτάζ. Κάτσε, δεν την αφήνει ο εργοδότης της να επικοινωνήσει μαζί σου. Δεν θα γελάει η μαγισμένη, γι' αυτό. Πες να γελάσει, όλα αλλάζουνε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μου λέει σε συγχαίρω που μιλάς με τον Αποστόλη. Εγώ νόμιζα θα πει σε συγχαίρομαι. Α, τέλος πάντων, ναι, για πες και. Λοιπόν, αυτό γιατί μας έφαγε τώρα με το σούπερ μάρκετ ο Ευθύμιος. Αφού έχουμε καπιταλισμό. Έχουμε, ναι, ότι έχουμε, έχουμε. Η αλήθεια είναι, ναι. Δεν κατάλαβα, δεν πληρώνει 300 ευρώ για χαμόγελο. Α τη δουλειά. Η δουλειά δεν πληρώνεται. Η εργασία απελευθερώνει. Δεν πληρώνει. 300 ευρώ για να γελάς είναι. Δεν είναι για να δουλεύεις. Είναι δουλειά αυτό. Να σου πω, ο Κρυβασίλη ζει. Ζει. Έχω καιρό να τον ακούσω. Θα τον πάρω να μάθω τι και πώς. Για πάρε, και τώρα άκουσα για Γιάφκα, ότι έρχεσαι. Α, τα άμαθες, ε. Εννοεί τώρα, σ' ακούω εδώ. Γιάφκα, 22 του μήνα Γιάφκα, 23 Γιάννενα. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος, θα τα πούμε. Έλα, γεια. Καλημέρα, γεια. Τι θα γίνει, ρε μαλάκα, θα έρθει στα Γιάννενα. Α, να, τώρα τα λέγω σε κάποιον άλλον. Θα έρθω. Α, πού, πότε, άντε. 23 του μήνα στα Γιάννενα. 23, μα τώρα Μαρτίου. Τώρα, ρε. 23 του μήνα στο Αγορά. Α, Αγορά, Αγορά, ωραία. Στο κέντρο, ένα ωραίο πέτρινο. Ξέρω, ξέρω, στο πέτρινο, ωραία. Που είχε μια ωραία πιτσαρία από κάτω. Όλα τα ξέρεις. Βέβαια, έλα, την έπαιξε. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνεις σήμερα, χαμογελάς ή έχεις μουτράκια? Κοίταξε να δεις, χαμογελάω. Αλλά δεν πήρα και 300 ευρώ, τσάμπασα το μαλάκα, χαμογελάω. Όχι και τζάμπα. Τι. Γιατί δεν πληρώνεις από τη δουλειά σου? Το θέμα είναι ότι δεν πήρα το 300άρικο. Ή τέλος πάντων δεν πήρα την οδηγία να γελάσω. Να γελάω έτσι μόνος μου δεν μου λέει κάτι. Α, θες οδηγία. Τι τώρα, άιτε έτσι. Πώς έλεγε ο Μικρούτσικος, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Έτσι, τώρα είναι χαμογελάτε είναι εταιρικό. Σωστό. Επιχειρησιακό, ξέρω εγώ κάτι. Χαμογελάτε το λέει τα αφεντικό. Υπάρχουν πολλά συνθήματα που μπορούν να βγουν. Αυτή την πουτάνα, γαμού του μου, της μάνας της γαμού, την πουτάνα. Α, ψύχρεμα. Αυτή που πρέπει να χαμογελάτε για τα 300 ευρώ. Κανονικά τώρα τα αφεντικά της δεν θα πρέπει να την απολύσουν. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή αν το χαμογελάτε ήταν για 800 ευρώ θα ήταν οκ. Okay. Ρε αγόρι μου, όχι για το ξεφτιλίκι που τους έκανε ξεφτιλά, που ήσαν σε αυτή την καταβρήκανε τώρα που βγήκε αυτό παρά έξω. Έτσι άσχετα ζητάνε συγγνώμη για το ένα και το άλλο. Απλά επειδή είναι ζώο, γιατί στο 0 το 300 πάλι σκατά, πάλι 0 είναι. Στο 75 το 300. Πάει 300 ευρώ. Είναι ζώο, δεν γνωρίζει ούτε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό. Γι' αυτό. Καπιταλισμός, ε. Αυτό είναι το πρόβλημα σου. Καπιταλισμός αφενός. Αφετέρου, άμα ήταν άλλο το ποσό, σου ξαναλέω. Άμα ήταν 800 ευρώ, 1000, είναι οκ okay, το μήνυμα. Πιάσε με τι σου λέω. Το μήνυμα είναι οκ. Okay. Με αυτό σου λέω. Αν ήταν 10 χιλιάρικα, ναι, μπορεί και να, να κλέκαμε τα αφεντικά, α πούμε. Που δεν α, δηλαδή πόσο αγοράζετε. Δηλαδή, το με 10 χιλιάρικα είναι οκ, okay, δηλαδή αγοράζετε. Ω, που λέμε, ναι. Που νάκι το καπιταλισμό κι εσύ. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθούν οι παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή και αμέσως μετά ακολουθεί ένα τρίμερο. Γεια σας. Πασά μου, μάνα μου και κορώνα μου. Έλα. Πώς είσαι, παλικαράκι μου, όμορφο. Ωραία. Ψιλόλιγνο παλικάρι μου με τη φουστανέλα. Γύρω-γύρω το πας, θα το φας το κεφάλι σου. Ή το δικό μου, τέλος πάντων. Για πες. Ένα παρτιζάνικο τραγούδι για τα γενέθλια του κούλη μας, μιας και ήταν αγωνιστής της Δημοκρατίας από 6 μηνών. Βάλε το παντιέρα ρόζα. Να βάλω μπανιέρα ρόζα, κάτι. Μπανιέρα. Ή παντιέρα Ζήμενς, κάτι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί γελάτε κύριοι? Γιατί γελάτε κύριοι? Γιατί γελάτε κύριοι? Γεια.

τα σίδερα και το μόνο, θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο, θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Thank you.